Dette er en De Sorte Spejdere podcast med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Du kan læse mere om programmet eller genhøre hele dagens udsendelse på dr.dk/spejder. Du vil måske opleve, at der mangler nogle indslag i vores podcast. Årsagen kan være, at vi har brugt indslag fra TV2, TV3 eller andre medier, som vi ikke har rettigheden til at bruge på vores podcast. Hvis du kunne tænke dig at have disse indslag, så er her et tip. Du køber en kasse Ferrero Chrome kassettebånd, gerne Maxell eller TDK, sætter det i din kassettebåndoptager, og så sidder du klar hver dag fra kl. 14 og optager. Hvis du køber de kassettebånd med en længde på 60 minutter, så skal du kun skifte bånd én gang. God fornøjelse, og tak fordi du gør De Sorte Spejderes podcast til Danmarks mest downloadede podcast. Og tak til iTunes. De Sorte Spejdere på P3. Alle hverdage mellem 14 og 16. Der er en ting, der jeg kan være lidt ked af på vegne af De Sorte Spejdere, og det er, at når vi spiller den her intro, som jo er vores kendingsmelodi til programmet, så ved man nu, at De Sorte Spejdere startede, det er, at så siger den jo mit navn, så siger den Andersens navn, i en anden version siger den først Andersens navn, så mit navn. Det er, at vi ikke fik Jens Arnsen i øvrigt, vores hofspeaker, til også at sige De Sorte Spejdere med Anders Lund Madsen, eller med Anders Breinholt og Søren Rasted for eksempel, eller De Sorte Spejdere med Anders Breinholt og Mette Vibe Utzon, eller De Sorte Spejdere med Anders Breinholt og Anders W. Bertelsen for eksempel, fordi at det er jo det, der i dag er tilfældet i programmet. Så velkommen til De Sorte Spejdere, tirsdagens udgave, den 5. februar 2008. Og Anders Bertelsen, velkommen til programmet. Ja, tak skal du have. Tak skal, du have. Skal jeg sige Anders W. Bertelsen hele tiden? Det bliver bare lidt... Det er bare fint, Anders. Anders. Ja, fint. Det er fint. Anders, velkommen, fordi, vil jeg gerne sige, fordi at Anders Lund Madsen, han er syg. Ja, desværre. Og for lytter, der ikke lyttede med i går, der kan vi fortælle, at... det er måske en lidt lang historie, men ved du hvad, vi kan tage den igen. Vi er jo først færdige kl. 4. Der var P3 Guld, som jo er P3's årlige musikshow, hvor vi fejrer dansk musik og os selv. En fredag aften i Radiohuset i København i Koncertsalen. Og jeg var syg mandagen efter det show, fordi at jeg sad helt nede ved scenen, og da The Storm spillede, den fantastiske optræden, de havde, der sad jeg meget tæt på en af de der vindmaskiner, der gjorde det der sorte flag, som jo også er fedt at have med på fjernsyn, for det kan man virkelig se, de der sorte flag. Og det fik jeg voldsomt træk i nakken af, og det kan jeg gerne befale. Anders var i fredags til de danske musikanmelders egen prisuddeling, nemlig Steppeulvene. Ja. Og han er så også valgt at ligge så syg i dag, en tirsdag. Og også i morgen i øvrigt har vi fået at vide. Ja. Så derfor var jeg smart, og så sagde jeg i søndags, ved du hvad, jeg ringer rundt til nogle af dem, som er gode venner af programmet, som har været inde før. Måske også nogle, der ikke har været inde før, men nogle, som har lyst til at være med i programmet, Anders. Og der sker der jo det søndag eftermiddag ved en 5:30-6 tiden, at jeg ringer til dig. Og først sms'er jeg, tror jeg, og så tænker jeg, at den svarer han nok på. Det er jo en søndag, det er måske også det flabede at skrive, når folk er fri, og du skal snart være far, og det er måske... Hvad ved jeg, ikke? I jo, familiehygger sådan en søndag. Jamen, det er det. Men så svarer du så ikke, så tænker jeg, okay, det er løgn, det der. Så må jeg sgu ringe til ham. Så svarer du stadigvæk ikke. Så ser jeg så nyhederne kl. 19, ja. Og finder ud af, at der er Robertprisuddelingen, som jo er en af de største aftener for jeres skuespillere, ikke? Præcis. Og det der var du nok til, ikke? Der var jeg til, ja. Ja, og var det en god aften, ikke? Det var en vidunderlig aften. Ja. Var du nomineret noget? Ja, jeg var nomineret. Vandt du noget? Nej, det gjorde jeg ikke. Men det var alligevel en vidunderlig aften. Ja, det var alligevel en vidunderlig aften. Hvad var du egentlig nomineret for? For bedste mandlige hovedrolle på Ole Borndals film. Ja. Kærlighed på filmen. Ja. Ja. Okay. Ja. Den fik du så ikke? Den fik jeg så ikke, nej. Hvem fik? Den fik Lars Brygmann. Velfortjent. For Hvid Nat, ja. Men er det ikke sådan, man skal sige, når nogle andre... Jo. Pissirriterende. Pissirriterende. Det ville man gerne have haft derhjemme, ikke? Ja, det kunne man da godt. Ja. Hvad har du ellers stående derhjemme, egentlig? Du har da en del stående, ikke? Jeg har nogle glasskulpturer over for Svendborg. Svendprisen. Ja. Det er jo den danske udgave af Sundagens Festival, ikke? Præcis. Ja. Det er det. Ja. Dem har jeg stående. Eller... Ja, dem har du derhjemme i hvert fald, ja, ikke? Præcis. Ja, nede i kælderrummet. Præcis. Men du har da også vundet Bodil og sådan noget, ikke? Nej. Kunne du godt tænke dig at vinde Bodil, Lars? Jamen, det ville da være fint. Den er jo pæn. Det ville da være altid. Og det er også meget fedt at starte programmet. Du er slet ikke indebrændt nu over, at du ikke har vundet andet end to svendemændprisen. Ja. Nej. Men kære lytter, velkommen til De Sorte Spejdere. Jeg ved godt, at jeg har sagt det en 7 gange nu, men det er bare lige for at komme ordentligt i gang. Jeg kan sige, at programmet i dag er eddermame spækket med indhold. Det eneste, der er lidt mærkeligt, det er, når man inviterer gæster ind. Og du er ikke bare gæster, du er medvært. Nå ja, og det er jo bedre end at være gæst, jo. Ja. det er, at vi har jo, ja, tro det eller ej, lytter, det, der hedder en programoversigt. Og der står, hvad vi skal igennem af indhold i programmet. Men der har man altså valgt ikke at give medverden i dag et stykke papir, hvor der står, hvad vi har indhold i programmet. Fra redaktionens side, og der vil sige, og jeg det er ikke for badmouth Anders Lund Madsen, som er min bedste ven, det er, men hvis Anders var kommet ind i studiet, de 2 timer, før han plejer at komme og sætte sig ind og forberede sig, og der ikke havde ligget et stykke papir med, hvad vi skal igennem i programmet, så var han blevet sindssyg. Så var der ballade. Så var han simpelthen gået. Så var han røget direkte ud i traileren igen. Se nu der. Så fik jeg. Tak skal du have. Der kommer filosofen ind, fordi at, vi er selvfølgelig fuld hold i dag. Vi har filosofen, vi har Gry, vores redaktionschef, vi har Peter Lovs, vores tekniker, og Rebecca Svensson, vores journalistpraktikant på programmet. Og lidt i 12, der skete der følgende. Den her lyd indikerer jo endnu en udmelding af Ny Alliance. Og kære lytter, hvis du lige har tændt for radioen, så ved du godt, at Malu Ormund jo nu har valgt at melde sig ud af alliancen og melde sig ind i Venstre. Og det kræver næsten en... En gang mere. Der har netop været pressemøde, hvor at Anders Samuelsen og Naser Khader har været til stede. Vi følger op på det pressemøde om lidt. Vi skal også ringe til vores politiske kommentator, Martin Krasnik. Og nu er det allerede en programoversigt, jeg er i gang med, Anders. Det er lidt ked af. Det er så fint. Men skal vi ikke tage programoversigten om lidt, så er vi simpelthen i gang. Jo, det synes jeg. Du er ikke på cykel, vel? Nej. Det er bare mere, fordi nu går der en falsk kurtidsvagt ude foran vinduet og fjerner alle de cykler, der er parkeret oppe af ruderne. Hey there, people, det er bare så, hvis du er klar over. Jamen, det kan jeg se. Her er et stykke musik, som Anders har valgt, vi skal høre. Ja. Det er Frank Zappa. Anders Bertelsen, det var jo Frank Zappa, og nummeret hedder Bobby Brown. Det var det. Ja, og det er et nummer, som du har valgt. Ja, jeg synes, det var så længe siden. Det er også længe siden, og det er et rigtig dejligt nummer. Præcis. Jeg sidder her med din playlist. Ja. Og den er rigtig god. Og det er også en fornøjelse ved at have gode venner i programmet, som rent faktisk også godt kan lide god musik. Og jamen helt seriøst, jeg ved ikke, om der er nogen sammenhæng. Der er bare nogle gæster, vi inviterer ind, de har en usandsynlig dårlig musiksmag. Okay. Det er der sikkert også mange, der vil mene, både Anders og jeg har til sammen, ikke? Men det er en god liste. Det er det altså. Jamen, det er godt. Det vil sige, der er Dolly Parton, Britney Spears, Verve, der er noget filmmusik, Magnus Corridor, Aerosmith, Erykah Badu, Pink Floyd. Eller det skulle det så ikke have været. Det skulle have været noget andet filmmusik. Men ja. der kunne vi alligevel ikke være med i DR. Vi nappede den, Pink Floyd. Anders, vil du ikke være venlig at læse programoversigten op? Og jo. De ting, vi har valgt at bringe i De Sorte Spejler i dag. Jo, men der kan... Der starter vi jo med dagens udmelding for Ny Alliance. Ja. Ikke dårligt. Husk, at det hver gang den lyd, så er der en, der har meldt sig ud. For der er en mere, der har meldt sig ud. Det er en Morten et eller andet, ja. Som nu også har... Morten Nielsen, som også har meldt sig ud af Ny Alliance, som ligesom i slipvinden, eller hvad det hedder, Amalie Urmund. Men vi kommer... Eller... Trækstrøm, hvad hedder sådan noget? Slip ind nu. Det er bare en dårlig dansk oversættelse af The Slipstream. Eller. Men det er sikkert det, hun har. Hun har lavet en, hvad hedder den på Ekstrabladet? Der lige skulle skide hjørnet og tørre sig i gardinen. Hvad hedder han? Claes Kastholm. Nå, ja. Du kigger på mig rigtig mærkeligt. Kan du ikke huske Claes Kastholm? Jo, jeg var bare spændt på, hvordan det, vi kom ind til det. Ja, yes, godt. Programoversigten, undskyld. Nå, det er fint, så vi skal lige forbi noget varmt på is. Ja. Altså TV2's store nye satsning. Ja. Det glæder mig meget til. Så skal vi have noget om medier og medier. Ja. Og så er der en lille frækker, kan jeg se. Der er noget med noget Amin Jensen hernede. Det er godt. Som vi skal ind og hygge lidt med. Ja. Og analysere. Er det det? Ja, det er dig. Det er dig, der har et indslag med. Nå. Så du ved faktisk mere om, hvad vi skal lige netop med det indslag, end... Men det er rigtigt, det skal okay. Vi. Jamen det... Det hænger nok sammen med noget Mille Lykham Primon, ikke? Man ved det ikke. Godt. Jamen, det var første time. Ja. Så, Du er god. Det, det er du. Ja, men det er fantastisk. Anden time, der går vi så, springer vi over på noget Godmorgen Danmark, som forsøger at skaffe nogle, så et yngre publikum. Ret spændende. og så kommer der her noget med, hvad sker der med at sige mis hele tiden? Ja. Og det er jeg sådan lidt usikker på, fordi der har jeg fået at vide, det bliver sat på, hvis jeg ikke siger noget. Ja, men det kan vi godt sige, det er sådan. Hvis det er, og det er en beslutning, vi har taget fra redaktionens side. Ja. Hvis det her program går ned. Ja, enten på grund af din skyld, ja. Eller på grund af min egen skyld. Eller redaktionens skyld. At vi lige pludselig simpelthen går kold. at programmet har været noget lort, fordi at, at det selvfølgelig ikke er helt, som det plejer at være. Så har vi et klip med Christoffer Meiner fra B3-nyhederne og Malene Baumdalsen fra Godmorgen Danmark, som siger mis. Ja. Og vi spiller kun, hvis programmet går ned. Det er på en måde ærgerligt, fordi jeg synes, nu er jeg allerede spændt. Ja, men det skal du ikke være, fordi så sjovt er det altså ikke. Okay. Så det satser vi på, det ikke gør, ikke? Ja. Okay, fair nok. Var det det, der er i programmet dag? Jamen det var det, var det ikke? Jo, du mangler lige tre ting. Nå, hvad er det? Ja, vi skal ringe til... Ja, Martin Krasnik, ja. Som er i USA. Mm. Så Kasper for Thy. Ja. Det glæder mig meget til. Ja. Og så selvfølgelig tillidsbingo. Det er klart. Helt korrekt. Den må vi glemme. Tak skal du have, men. Værsgo. Anders, vi spiller et stykke musik, og så synes jeg, vi kaster os direkte over alt det, folk har snakket om i dag. Det er simpelthen det folk, de har snakket om hele dagen. Det er TV2's nye store satsning, som hedder Varm på is. Ja. Eller Vild med, ja, Varm med is. Ikke? Varm på is, som jo er, som sagt, TV2's store satsning. Den tabte seerkrigen i fredags. Ja. Over for X-Factor. Ja. Vi har støvet den gode gamle De Sorte Spejder Destillator af. Og hvis du ikke ved, hvem det er, hvad det er, destillatoren er, og lytterne ikke ved, så vil jeg godt lige fortælle det igen om lidt. Men først... Et dejligt nummer. Det er Klaxons, ja. Og deres udgave af nummer, der hedder No Diggity. Klaxons og deres version af nummer, der hedder No Diggity. Vi har netop fået at vide, at det nordjyske medlem af Ny Alliance, Morten Koch, han også nu har valgt at melde sig ud af Ny Alliance. Vi har fået en sms, hvor at Henrik Madsen skriver til os, jeg melder mig nu også ud af Ny Alliance. Så det var altså tre lige ud over Malou Aamund. Ja. Og jeg glæder mig virkelig, virkelig, virkelig til, at vi får fat i Martin Krasnik senere. Martin Krasnik er i USA for at følge den amerikanske valgkamp, eller primærvalget, ikke? Han er vores politiske kommentator. Og vi ved ikke, om Krasnik ved, at Malou Aamund, hun har skrevet. Jeg kunne godt tænke mig at vide, at Malou Aamunds far, Asger Aamund, ved, at Malou, hun har skrevet. Fordi i sidste uge, der sagde Malou, eller der sagde Asger Aamund jo, som jo er selvudnævnt næstår, rektor, eller hvad han nu er fra Ny Alliance, sagde, at det var godt at give det CV'er at melde sig ud, fordi nu var de ligesom på rette spor. Og det var godt, at de havde meldt ud, de var et borgerligt parti jo, ikke? Hvad han har at sige nu? Hvad siger farmand om fars pige nu? Ja. For jeg tror ikke, han havde set den komme. Det tror jeg egentlig heller ikke Søren Faglig havde, som var i Massemonopolet i lørdags, hvor en masse de diskuterer Ny Alliance, ikke? Panelet derinde. Og Faglig, han har jo tidligere rost Ny Alliance meget i programmet. Han er jo også både medlem af Ny Alliance, og det er radikale, tror jeg. Ja. Men det er også fint nok. Der sagde Faglig i lørdags i programmet, at Malou Aamund, grund til, at man ikke havde hørt noget til hende, sådan rent politisk i Ny Alliance, det var, fordi hun var den her dygtige erhvervskvinde, som havde valgt ikke at kæfte op hele tiden om politikken, men hun havde valgt at sætte sig ind i stoffet og lære Christiansborg at kende, før hun meldte noget ud omkring Ny Alliance. Så nu har hun lært det. Ja. Nu har hun sat sig ind i stoffet. Og så valgte hun at sige... Det gider ikke, det der. Nej. Anders, du har jo lavet masser af fjernsyn. Ja, film. Du har lavet, hvad hedder det? Hvad fanden hedder det? Taxa, ikke? Ja. Hvorfor skulle du, okay, snakke vi om det sidst også, men hvorfor var det, du kørte med det der Jimmy Jørgensens kokain? Jeg ved det ikke. Og hvem var det? Jørgensen og Karø? Nej. Nej, det var faktisk Nikolaj Steen. Nikolaj Steen, ja. Ja. Det er rigtigt. Det var nogle værbanditter. Ja, men, det var det. Hvorfor var det, du valgte at køre med det? Jeg troede, det kunne betale sig på det tidspunkt. Ja, det tænker jeg. Der blev du klogere. Ja, der blev jeg klogere. Ja, lidt ligesom Ny Alliance. Jamen, jeg så op til musikbranchen der på det tidspunkt. Ja. Jeg tænkte, jeg kan godt lige være stikke randdreng, men nej. Og så skal vi selvfølgelig også lave lidt reklame, fordi fra på næste uge, der er du aktuelt i et stykke, der hedder Panik på Bellevue Teater, som ligger lidt nord for København. Ja. Hvis der er nogen, der ikke ved, så er Anders skuespiller. Og der er du aktuelt i et stykke, der hedder Panik, sammen med Nikolaj Copernicus. Og Troels Lyby. Ja. Er det et godt stykke? Ja, det er et sjovt stykke. Ja. Jeg synes, det er... Er det komik? Det er simpelthen komik. Er det det? Ja, det er det. Det er en komedie. Og, Men det er ikke sådan noget Olsenbanden noget. Jeg spørger noget. Jesper Langdal, han er ikke inde over det stykke, eller? Nej. Nej, det er Peter Minow. Peter Langberg, undskyld, eller Peter Langdal. Peter Langdal, nej, han er ikke inde over det der. Nej, det er nej. Vi har en instruktør, som hedder Morten Kirsgaard. Ja. Og jamen, det er som sagt en komedie, og det handler om tre mænd, sådan i slutningen af 30'erne. Det er Olsenbanden. Jeg er ked af det. Som er gået i total panik. Ja, ja, det er Olsenbanden. Jamen, jeg kan godt høre det. Ja. Ja. Hvem er jeg vil være Benny, hvis det var? Det var svært. Ej, det må være Nico. Copernicus. Jeg tror, Copernicus er... Jamen, han kunne også godt være med Egon. Kunne vi ringe til ham på et tidspunkt i dag, tror du? Vil han være med, hvis det var, jamen, vi det ringede ham til? Jeg tror, han sidder helt klar med en varm telefon. Kun fordi du fortalte en ret interessant historie om ham på redaktionen. Fordi vi sad, du har jo været siden klokken 7 i morges, ja, ligesom resten af redaktionen har. Præcis. Hvor vi sidder og forbereder stoffet til i dag, og hvad skal være med i programmet. Ja. Og så sidder vi lige og debatterer kort Britney Spears og siger oprigtigt, det er fandme synd for hende, at... at det der med, at de der paparazzi, der klikker klip på nettet i øjeblikket på YouTube blandt andet, hvor sådan noget, de der paparazzi, hun sidder grædende på en kandsten, og de der paparazzi bliver ved, why are you crying, Britney? Are you okay, Britney? How are you feeling, Britney? Ja. Så står gribende og overfalder hende, ikke? Men så fortæller du, jeg ved selvfølgelig, om det er for privat nu, men det er en god historie, du fortalte, ja, om Copernicus. Kan du prøve at fortælle, hvad han har drømt? Jamen, han kom på arbejde en formiddag, og så sagde han, I skal lige høre den mest sindssyge drøm. Jeg har drømt, at... Britney Spears, hun blev plejebarn hjemme hos ham og hans kone og hans børn. Og så sad han nede i stuen, og så kunne han høre, at hans lille datter sad og legede med Britney med nogle dukker op på første sal. Og som Nico sagde, jeg tror bare, den pige, hun skal bare have et knus, der var i 5 år. Hmm. Så går det. Hvor er han sød, men det var ret fantastisk, at det var det, han havde drømt. Ja. Det synes jeg. Ja, det er fandme smukt, der. Ja. Måske er han også ikke helt... Han burde måske også opsøge et eller andet hjælp. Jamen, jeg synes, vi skal prøve at ringe til ham. Ja, skal vi gøre det med det samme? Ja, lad os prøve det. Kan du ikke skrive hans nummer ned her? Vi ringer sgu med det samme. Jo, lad os gøre det. Ja, skriv lige ned her. Medmindre du vil sige det i radioen, men... Ej, jeg skriver det bare ned. Ja. Er det Vagn? Er det Vagn? Er det Vagn? Åh, det var sgu mit eget. Det var ikke... Sådan der. Tak skal du have. Så kører det. Ja. Nu bliver det sjov. Han er sjov. Er han skæg? Ja, han er skæg? Jamen, han er. Hvem er Troels Lykke? Er han sjov? Han er også sjov. Ja. Hvem er jeg tre af de sjoveste? Kunne det være sjovt at ringe op og sige, at det var Peter Langdal, der ringede, og høre, om han kunne tænke sig at være stand-in? Eller vil det ville simpelthen blive for... Nej, det er ikke sjovt. 40-34. Yes, godt. Ja. Der vil jeg så ved at læse det op, ja, en gang for sjov. Fordi, hvad er det, vi skal spørge Copernicus om? Det ved jeg ikke. Det var dig, der ville... Nej. Hallo? Nikolaj. Dag Nikolaj, du taler med Anders Breinholt og Anders Bertelsen fra det program, der hedder De Sorte Spejdere på P3. Goddags. Dag. Goddag. Nå. Hvor hyggeligt. Ja, men det er det da. Hvad laver du lige nu, Nikolaj Copernicus? Jeg er ude på et teater, der hedder Bellevue Teater. Ja, og hvad laver du dog der? Der har jeg lige skænket mig en varm kop kaffe med mælk, og nu er jeg i gang med at skal arbejde på vores dejlige forestilling Panik. Ja, og det er jo om tre mænd, kan jeg forstå. Ja. Ja. Peter, det er det. Peter Langdal, for hvis han nu havde været instruktør på det stykke, ikke? Ja. Det er bare fordi, det sidder, ja, Anders her lige og snakker om. Hvem er, ja, der så havde været Benny? Det havde jeg. 100%. Var det ikke, hvad jeg sagde? Ja, det er faktisk... Jeg vil have spillet Benny. Ja. Hvorfor, Nivar? Nej, men det er fordi, jeg kan... Jeg har staturen. Fysionomien er med mig, ikke? Jeg er min lange krop. Jeg er den længste af os alle sammen. Og den slanke. Og den sjoveste, skulle du til at sige. Ja. Og den sjoveste. Ja. Altså, ubetinget. det er oplagt, det vil være mig. Ja. Men Nikolaj, du har tydeligvis ikke hørt radio lige nu. Du har ikke går ikke at høre radio derude, vel? Nej, jeg så... Jeg var det skulle til at tænde. Nå, okay. Jamen, det er flot. Men, det er en god undskyldning. Nej. Men så hilser jeg på Radio ABC. Det jeg bare vil sige, det er, at Anders har lige fortalt en historie om en drøm, du havde med Britney Spears. Ja. Og, jamen, det er faktisk en meget, meget, meget fin drøm. Jeg vil gerne fortælle den. Ja, men Anders har lige fortalt den, men vi vil gerne høre den fra hestens egen mule, hvis det er. Nå, Anders har fortalt. Ja, men bare fortæl, jamen, det er ikke lige den så sjovt. Bare fortæl den, for det er en god drøm. Jamen, jeg drømte, at hun var blevet plejebarn hjemme hos os. Og hun var på sådan en form for altså, seriøs rehab, ikke? Hvor hun var op på pigernes værelse og var meget sammen med mine store piger på 9 og 6. Og sad og hyggede sig og legede med Barbie-dukker. Og det var virkelig harmoni. Og hun havde det så godt. Og det handlede om, det var, at hun skulle væk fra showbiz og væk fra alting. Hun skulle bare tilbage til, for hun havde aldrig prøvet at være barn før. Så nu var hun barn igen. Og der var ingen konflikter. Det var, ja, der var lidt konflikter omkring noget Playmobil, som min store datter ikke ville låne ud. Men det var sådan det, drømmen gik ud på. Men Nicolaj, har du nævnt det her over for dine børn, at far har haft den her drøm? Hvad var umiddelbart ungernes reaktion? Jamen, jeg tror bare, de tænkte, at det ville være hyggeligt at få en legekammerat. Men jeg synes jo på en måde, at jeg tit har haft lyst til, jeg tror, det er derfor, jeg drømte. Men jeg får nogle gange lyst til at skrive en mail til hende. Jeg tror ikke, hun svarer mig, men det er bare for at fortælle, at der er så mange dejlige ting i Vanget og Gentofte, og nogle enormt skønne steder, man kan gå ture og sådan nogle ting. Og jeg tror, hun skal have en krammer på en uges tid. Mm. Så vil hun komme på højkant igen. Ja. Men hvis det nu er, det er bare lige for at slå det fast, Nicolaj, inden at der står alle mulige mennesker ude foran hendes dør, er det kun hende, eller vil det være alle mulige andre børn, I havde mulighed for at lukke ind, eller det er bare hende? Ej, det er primært hende. Jeg synes, hun er den, der står forrest i køen til sådan en omgang pleje. Ja. Det synes jeg, men altså, jeg vil da ikke udelukke, at vi kan åbne op for altså nogle andre plejebørn. Skal du bare være på, fordi nu har Folkekirkens Nødhjælp reddet barnet. De alle sammen ringer, inden der er gået en uge. Kunne du tænke dig at være ambassadør for os? Nicolaj, tak skal du have. Du er et meget rart menneske. Tak. Og god fornøjelse, ikke? Ja, og have det godt, ikke? Med Radio 100. Ja. Det er godt. Hej. Hej, hej. Nu spiller vi lige et stykke musik, og så lover jeg, at vi tager den der... så går vi til destillatoren lidt. Nu skal vi for alvor i gang på programmet, ikke? Yes. Det er meget fedt at sige 35 minutter ind i det. Kender du Muse? Kan du lide Muse? Ja. Det er dejligt. Ja, det er dejligt, man. Ja, men det gør vi her med nummer, der hedder Starlight. Og husk nu vores hjemmeside, dr.dk/spider, der kan du tjekke vores playliste, og gør det også vores webcam, det tror jeg faktisk også virker i dag. Muse og Starlight. Du lytter til De Sorte Spider direkte her på P3. Anders Lund Madsen er syg, og derfor har jeg valgt at kalde... En anden medvært ind, der hedder Anders. Det er jo i sig selv rigtig skægt, ikke? Og det er dig, Anders Bertelsen. Ja. Anders, vi skal til en gammel kending i De Sorte Spejder. Og kære lytter, hvis du var med, da programmet her eksisterede søndag formiddag, kan du huske, at vi har det, der hedder en destillator. Destillatoren fungerer på den måde, at vi spiller et klip. Det kan være for en radioudsendelse, fjernsynsudsendelse. Det kan også være en artikel fra en avis. Det har den lidt svært med. Men så hører vi først klippet, som det lød i fjernsynet eller i radioen. Spiller det, og så kører vi det igennem destillatoren, og så hører man det, der i virkeligheden bliver sagt i klippet. Altså det, der ligger bag eller mellem linjerne, er man ved. Præcis. Og vi skal kaste os over varm på is, TV2's nye store fredagssatsning. Og lad mig lige sige det med det samme. Vores gode gamle kollega her på radioen, Lisbeth Østergaard, hun har været sammen med Bubber, og Lisbeth er en rigtig, rigtig god fjernsynsvært, når man tænker på det hendes andet program, hun laver. Men hold kæft, det er et lorteprogram. Altså, det er ikke hende. Det synes jeg. Men du så det jo faktisk. Jeg så genudsendelsen søndag, og jeg har muligvis været farvet af, at jeg havde lidt tømmermænd søndag. Åh, ja. Men hvad, du så det derhjemme fredag aften? Ja, jeg sad fuldt med, ja. Ja. Og Anders, så synes jeg da næsten, du skal fortælle, hvad er varm med is? På is. Undskyld. Jamen, det... Altså, det handler jo om nogen, der skal lære at stå på skøjter. Og det i sig selv er jo lidt usikkert. Og jeg... sad faktisk, altså jeg var faktisk småangst, hvis jeg må sige det sådan. På deres vegne? Ja, men det, på en lidt, fordi jeg så de to værter på skøjter også, og så tænkte jeg, utroligt træls, hvis de falder. Ja. Men på den anden side kunne jeg godt se, at de kunne ikke, der var jo langt ud til publikum, de kunne ikke stå helt derude. Men det var jeg faktisk, det brugte jeg meget tid på at sidde og være bange over, at de skulle falde også. Og jamen, så handler det jo om at skøjte rundt, og for mig at se, så er det utroligt svært. Og vil du have sagt ja? Hvis det var, er du blevet spurgt, det er du garanteret. Blev du spurgt, om du ville være med i Vild med Dans til at starte med? Det er du også blevet spurgt om 3-4 gange sikkert, ikke? Eller hvor mange gange programmet har kørt? Jo, det ja. Ja. Hvad så ringer de? Så ringer der en caster for et fjernsyn, for Danmarks Radio, siger, kære Anders, kunne du tænke dig at være med i X-Factor? Siger, det er måske ikke det helt rigtige. Så går der lidt. Så ringer de fra TV2 eller Mastiff, eller hvad det hedder, et produktionsselskab, og siger, vi har det helt rigtige for dig. Din karriere er gået lidt i stå. Du er på vej ned. Kunne du ikke tænke dig at være på toppen igen? Ja. Og hvad svarer, så siger du nej. Hvordan? Ja. Siger jeg så. Ja. Så siger de, tag nogle skøjler på, og så kom herind. Og så tænker jeg, ej, det kan jeg desværre ikke, tænker jeg, for jeg skal spille panik ude på Bellevue. Mm-hmm. Hvis du nu ikke havde skulle spille eller panik der, ikke, Lars? Ja. Så kunne du jo sådan set godt have, du måske haft tid. Selvfølgelig skal du snart være far. Det havde også været... Så... Ja, det kan du sgu ikke. Nej, kan man det ikke kan du ikke være med i. Nej, det er simpelthen nævnt. Jeg så det jo som sagt også, og der er flere mega kendte med, blandt andet Pelle Venegård, kendt for 2900 Happiness. Det bliver han dog ikke krediteret for på TV2. Der har han tv-vært og underholder, tror jeg, det er, han er. Fordi de vil ikke rigtig skrive, at han er skuespiller, fordi han er med på TV3 og er blevet en konkurrent tv-kanal. Okay, ja. Så ved jeg ikke, hvem der ellers er med andet end Kurt Thorsens gamle elskerinde. Og der vil jeg sige, hver gang man har set hende i fjernsynet, så tænker jeg over, at... og jeg ved godt, det her det kan lyde, og hvis der er mindre børn, der lytter med, så er det jo selvfølgelig rent satire. Men jeg kan bare ikke lade være med at forestille mig hende nøgen, og Kurt Thorsen helt nøgen. Jamen, jeg er ked af det. Ja. Det er faktisk en hårbold. Jeg kigger lige ud af det, mens du kører den. Det er sådan en hårbold, og så sådan en rigtig gammel slapkerneleder. At simmer til sin laptop eller et eller andet. Fy for satan. Ja, jamen, jeg ved godt, det er ikke for at sidde og sige noget, fordi de er sikkert rigtig rare begge to, men forestil dig det. Næste gang man ser Anna Thysen i det der program, så forestil jeg bare Kurt Thorsen og ligge der. Eller et eller andet. De er jo elsker inden for helvede, eller det er, de har været elskende jo. Det, er jo. Det gør man jo, når man er elskende. Men en ting, der også er ved Anna Thysen, det er, at hun ikke lyder særligt som om hun er beruset, når hun taler. Og vi har nu startet destillatoren op, og vi spiller et klip. Og her er sådan, som hun lød i fredags. Jeg kan lige sige, at klippet starter med, det er ikke hende, hvis nogen skulle tro det. Det er hendes instruktør, der lærte hende at danse på den is. Og derefter så spiller vi så klippet igennem til destillatoren. Her som det lød i fredags. Du vil måske opleve, at der mangler nogle indslag i vores podcast. Årsagen kan være, at vi har brugt indslag fra TV2, TV3 eller andre medier, som vi ikke har rettighederne til at bruge på vores podcast. Vi skal have det allersidste nummer på min CD, Peter Lovs. Det er så nummer... Åh, oh, fuck. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Kan du bare finde det sidste? Undskyld. Det var et godt destillatorklip. Om et øjeblik skal vi til... og jeg er også ked af, at vi skal sidde her og holde redaktionsmøde på mikrofon. Det er bare fordi, jeg glemte. Der er noget rod med musikken, Anders. Det er al den musik af din, jeg har fundet frem. Den er væk. Det er væk, men jeg finder det igen nu her. Okay. Vi skal nemlig høre Dolly Parton. Det er et af dine numre. Ja. Med Jolene. Det er det. Ja. Er den ved at finde det? Nej, så er det... Åh, oh, fuck. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Det er nummer 13. Kan den det? Ved den det? Nej. Nej. Jo. Nej. Jo. Nu kommer Jolene. Undskyld. Om et øjeblik. Opkald til USA og Martin Krasnik i New York. Anders, Dolly Parton og nummeret Jolene. Jeg så til det der Danmarksindsamling, at der kunne man vinde, eller man kunne byde, der kunne man jo... yes, godt. Der var alle mulige aktioner, ja. Ja, tak. Hvor at en af dem, man kunne byde på, en af de ting, man kunne byde på, hvor pengene går til det gode formål til Danmarksindsamling, det var, at man kunne møde Dolly Parton. Okay. Og så tænker man, åh vildt, så skal jeg til New York og møde hende eller et eller andet. Men nej. Så det er Tinghallen i Viborg, lige inden hun går på. Ikke at der er noget over dårligt om Viborg eller Tinghallen, men det er bare ikke så eksotisk på en eller anden måde, som det vil være vinden eller køb den store koncertrejse. Så plejer det altid at være sådan noget, man kan vinde i Ekstrabladet eller Berlingeren eller et eller andet til New York. Ikke? En tur til Dollywood for eksempel. Dollywood eller Madison Square Garden og se hende. Ikke? Ja. Øjeblik. Vi har netop læst en lytter, der har gjort os opmærksom på, at der er cirka 800 mennesker, der har meldt sig ud af en ny alliance siden november. Vi spiller den bare én gang for de 800, fordi ellers kan det godt blive et rigtig langt program, ikke? Men tro det eller ej, der er faktisk en lytter, der har skrevet, at han har meldt sig ind i en ny alliance, kun fordi han simpelthen har fået medlidenhed med Anders Samuelsen. Ikke med Naser Khader, men med Anders Samuelsen. Hvad gør vi der? Der har vi selvfølgelig også en lyd. Den er god. Det må være bagfra, ikke? Jo. Sådan er det. Men jeg har en her, der har meldt sig ind for at melde sig ud. Nej, så skulle det jo... Og så være den anden om vej rundt. Og fuck, det er to lyde, man skal holde styr på. Det skulle have været den her først. Det er, når han vil sige, ikke? Jo, ja. Og sådan. Så er han også ude. Det er jo sådan, at Malou Aamund jo altså meldte sig ud i dag. Vi har spillet lyden for hende, bare så der ikke er rod i regnskabet. Og her er, hvad Malou Aamund har sagt som årsag til hendes udmeldelse af Ny Alliance. Jeg skal ikke stå inde for projektet længere. Jeg tror ikke på projektet. Missionen var rigtig, men evnen til at gennemføre det politiske projekt har ikke været der. Og jeg bliver nødt til at være ærlig over for mig selv. Jeg kan ikke gå ind hver dag og kæmpe for noget, som jeg ikke tror på længere. Yes. Det synes jeg havde hørt før. Det der. Ja. Det var bare sidste uge, men det var Gitte Seeberg. Oh, det var en anden kvinde. Ja, okay. Så har Anders Samuelsen og Nasser Carter, jeg ved ikke, om Jørgen Poulsen var med på pressemøde. Hvis han var, har han helt sikkert ikke rigtig sagt noget, tror jeg. Han har nok bare siddet der. Det er jo sindssygt, hvis man lige skal lægge satiren fra sig. Det er jo helt sindssygt. Det er jo vildt. Og for 14 dage siden sagde jeg i radioen, at Malou Aamund, hun har meldt sig ud, inden der er gået et år. Ja. Det blev så lidt før, ikke? Men det er jo helt tosset. Ja. Men her er lige lidt godbider fra Ny Alliances pressemøde for cirka en times tid siden. Nu skal vi have en tænkepause og bruge til at tænke tingene igen. Hvad skal den tænkepause helt konkret gå ud på? Til at tænke. Vi ligger ned. Nå, det var dig, der fandt på. Ja. Jamen, jeg har det fint. Jeg har en dejlig familie, dejlige børn. Nu skal vi snart på ferie. Glæder mig. Jeg ved ikke, hvad tænkepausen ender ud med. Altså, igen, lad os lige få lov til at tænke tingene igen. Men, jamen, det er vigtigt at lige at tænke tingene igen. Jeg har i hvert fald brug for lige at lukke øjnene lidt, og så overveje tingene. Tak for i dag. Tak skal du have, Nasser. Og det er jo det er derfor, man ved, at det er bare godt, at han er en stor kommunikator. Det er han. Og det gode var, at han ikke bare blev ved sin liste i eller hvad det hedder, ikke? I de radikale. Men det er fint nok. Vi kan jo sidde her, Anders. Du er stor politisk... Ja, for pokker. Stor politisk indsigt også, ikke? Ja, for pokker. Det går ikke godt. Men hvad vil du ellers sige om det? Jamen, ja, det er ikke rart. Nej. Altså, de er tre tilbage nu, ikke? Ja. Det er det. Ja. Det er ikke et stort parti, kan jeg sige. Ikke fordi din analyse ikke var god, men nu ringer vi til de sorte spejderes politiske kommentator, Martin Krasnik, journalist på Weekendavisen. Martin, er du der? Godmorgen. Godmorgen. Eller her er det godmorgen. Ja, fordi du er nemlig i downtown New York. Eller? Ja, det er nærmest. Ja, det er selv Chelsea, så det er sådan lidt nord for downtown, ikke? Det er Manhattan i hvert fald. I Manhattan. Yes. Martin Krasnik, jeg ved ikke, om jeg fik sagt det, men du er jo journalist på Weekendavisen. En avis, som udkommer i weekenden. Og du er... Hvad er du? Du er jo USA-korrespondent, ikke Martin? Jo, så nu er jeg for en gang skyld i USA, faktisk. Ja, fordi du er den eneste af det danske korrespondentkorps, som jo har valgt at være korrespondent i USA, eller avisen har valgt, at du skal være det. Men at du ikke bosiddende i USA, ikke? Nej, altså, på den måde er det jo... Jeg synes altid, det er hyggeligt, det der med at flyve ind på Manhattan og lade som om, at man er her for første gang, og det hele er nyt og spændende og frisk, ikke? Jo. Martin, jeg vil lige sige, at Anders Lund Madsen er her ikke i dag. Han er syg. Åh, hvor trist. Hvad fejler han? Han har influenza, den lille fyr. Så jeg har taget en medvært ind, og det er Anders W. Bertelsen. Nå, hej Anders W. Bertelsen. Hej Martin. Og hej. Jeg ved ikke, om I har mødt hinanden før? Nej. Nej, det har vi ikke. Nej, men det kan godt være, det er bare tit tænkt på, at når folk, som måske har set hinanden i fjernsynet eller andet, det er mærkeligt, når man så går forbi hinanden, når man føler, man skal hilse på hinanden. Jamen, man hilser også bare. Ja, man også. Man hilser bare. Man hilser, det er sådan noget kendtis, som ikke man giver hinanden, uden at man nogensinde har talt sammen. Det er ret fjollet, men det gør man. Fordi Martin, årsagen til, at vi har valgt dig, eller vi er selvfølgelig meget beæret over, at du har sagt ja til at være de sorte spejderes politiske kommentator, det er jo, at vi jo synes, at du har været den bedste vært, der nogensinde har været på Deadline, og du burde komme tilbage snarest muligt. Okay, det er en aftale. Godt. Martin, der har været pressemøde i dag i Danmark. Okay. Du er i New York, undskyld, for at dække primærvalget Super Duper Fly Tuesday, som jo er i nat, eller allerede nu er startet i New York. Ja, nu går vi i gang med at fortælle om det. Det er virkelig stort. Yes. Det er jo, at jeg er gået i gang her til morgen, og folk er jo fuldstændig op at køre over. Lige nu er jeg kommet tilbage fra hotelværelset og sidder og ser Fox News, hvor de er så overstået, som man simpelthen tror, det er løgn. Tyra Banks. Og lige sidder og interviewet Barack Obama, og det er jo altså nærmest før de har fået underbukser på, ikke? Og jeg har så allerede nået at være til et sådan et morgenrally, en demonstration op i Midtown for John McCain, som simpelthen er i New York i dag. Og det var simpelthen fantastisk, ikke mindst fordi, at man stod der og tænkte, det her, det er en republikaner, Giuliani står der med sit store smil, de er der alle sammen, humøret er højt, og det er det selvfølgelig fordi, at de nu ved, at de skulle nok vinde det her skide præsidentvalg endnu en gang. Lige pludselig står republikanerne med en kandidat, som faktisk ser ud til at kunne samle partiet og vinde over de skide demokrater. Og det er jo fuldstændig utroligt, fordi man for få måneder siden tænkte, at det måtte da være fuldkommen utopisk, at republikanerne kan vinde igen efter 8 år med George Bush. Men lige pludselig står de her med en kandidat, som fører og har givet alle de andre baghjul, og kan vinde nomineringen, og endda også kan vinde over både Hillary og Obama, og man tænker, det kan simpelthen ikke være rigtigt, men det er rigtigt. Men hvorfor kan Martin, hvorfor kan han det? Jamen, det kan jo af forskellige grunde, altså, men den første vigtige grund er, at det er en meget speciel kandidat, som på den ene side jo altså er i stand til at lægge afstand til George Bush, fordi han virker som en meget uafhængig self-made demokrat, der sådan modigt går op mod de her sådan lidt populære emner og tager nogle holdninger, som er upopulære i partiet, men gør det alligevel, fordi det er det rigtige. Og på den måde appellerer han til midtervælgerne over hele landet, altså uafhængige vælgere. Martin, undskyld, det er meget tør analyse. Det er meget tør analyse. Okay. Nej, men det er jo ikke noget, men det er ikke... Okay. Men, nej, men det er bare årsind. Han kan gøre det, fordi at det er en mand, der han valgte, da vietnameserne spurgte ham i fængslet i Hanoi Hilton under Vietnamkrigen, om han ikke nok ville... om de ikke bare skulle sætte ham fri, fordi han var jo altså søn af den øverste kommanderende dernede i Stillehavsflåden. Og hvad vælger helten John McCain? Han vælger at sige, nej, jeg bliver med mine comrades, I kan torturere mig, I kan slå mig ihjel, jeg bliver med mine comrades, og så sidder han der i 5,5 år. Det giver sådan en vis street cred her i USA at have siddet 5,5 år i et vietnamesisk fængsel, ikke? Mm. Så han har simpelthen så meget integritet, at han simpelthen kan tørre røv i det. Martin, det betyder, at han kan vinde det her præsidentvalg. Og så står de der konservative folk jo i partiet, alle de der religiøse koalitionsfolk og i sydstaterne osv., og er så bitre over det, fordi det er en midterkandidat, som de nu er i færd med at vælge som deres præsidentkandidat i det republikanske parti. De er så sure over det, og hvad fanden skal de gøre andet end at stemme på ham, når det kommer til stykket? Så han kan lige pludselig samle det her republikanske parti, som har gået fuldstændig op i hat og briller. Martin, undskyld, det er kun fordi, der er nyheder om et minut. Okay, se, det var en god analyse. Det jeg bare vil sige til sidst. Har du fået at vide, at Malou Aamund, hun har forladt Ny Alliance i dag? Nej, har hun det, Malou. Jeg fortæller lige her på hotelværelset, at Malou Aamund har forladt Ny Alliance. Nå, det er den store historie. Så jeg er ked af det. Den der, så det er jo ikke, fordi McCain-historien ikke var god eller noget, men det er bare, hun har forladt Ny Alliance. Den store erhvervskvinde... Hun stiller op for det demokratiske parti herovre. Hun har meldt sig ind i Venstre i stedet for nu. Har hun meldt sig ind i Venstre? Ja. Og hun er lige hoppet over det konservative der, hvor gæret var lavest. Det må jeg nok sige. Og hvordan er stemningen omkring det? Jamen, Nasa siger, at nu skal de lige tænke lidt over det. Okay. Det vil sige, at det vil være for tidligt at fortælle folk herovre, at Malou er fri på markedet, så eventuelt at stille op som, altså, som en sen uafhængig kandidat herovre. Ja, dog, hvis det er nu, hun skal have et skud, og så er det nu. Altså, chancen hedder det, eller ikke skud, det var noget, okay. Man at sige. Martin, klokken er over 3, vi skal have nyheder. Hej. Hej. Velkommen til De Sorte Spejdere på P3 med Anders Breinholt og Anders V. Bertelsen. Det lyder da meget godt. Gør det ikke? Oh, jo. Det... Ja. Vi er på i radioen igen, Anders. Ja. Kære lytter, velkommen til den anden time af De Sorte Spejdere, tirsdag den 5. februar. I studiet er jeg, mit navn er Anders Breinholt, og ved siden af mig sidder Anders W. Bertelsen, skuespiller. Ja. Så var der ikke mere. Altså, det er jo det, du er, ikke? Det var bare det. Kære lytter, Anders Lund Madsen, som jo er normalt er den anden af de to værter her på programmet, er syg. og kan derfor desværre ikke være. Men derfor er jeg rigtig glad for, at du er, Anders. Og i morgen, kan jeg fortælle, der har vi en anden medvært. Det er, hvad hedder hun, Mette Vibe Utzon. Jeg var lige ved at sige Anna Thysen, men det sagde jeg ikke. Men vi har fået en mail fra en, der hedder Anna Thysen. Og jeg ved ikke, om det er the real deal. Det kunne det godt være ud fra mailadressen. Jeg har ikke tænkt mig at læse mailadressen op. Men der står bare, kære Anders, tror også, du vil drikke dig fuld, hvis du skulle skøjte rundt i primetime tv i paljetkjole og støttestrømper. Angående Kurt Thorsen, så har jeg faktisk et par billeder på nethinden, jeg prøver at slette. Og hvis det er den ægte Anna Thysen, så vil vi godt starte med at sige tak for mailen. Og så forstår vi godt, hvorfor du stadigvæk er fuld. Hvad er det, 7-8 år siden? Men det var en brænder, der blev ved med at køre for ikke at komme tilbage til virkeligheden og tænke på, var jeg sammen med ham? Det er det, man skal benytte sig af bæverarmen. Og jeg vil godt, jeg har fortalt den før. Men det er, at man vågner. Der er flere ting, ikke? Man har været på Damhuskroen, for eksempel. Eller i gamle dage, Damhuskroen Nord. Det, der hedder Skovederkroen. Der er sikkert også mange andre steder rundt omkring landet. Hvor det er ældre kvinder, der frekventerer stedet. Ja. Og så, da man var, dengang man var ung knæk, så var der mange fra Storkøbenhavn, som tog ud på Damhuskroen syd eller nord, og tog derud, hvis man godt ville være sammen med en ældre, eller hvis man bare godt ville have en fest med ældre mennesker omkring sig, ikke? Men så var masser af andre historier. En af dem var jo, at det, hvor man kunne se, at man skulle vende om, hvis det var, det var, at hvis man endte i et rækkehus eller en lejlighed i Vandsbæk, og der stod små sorte eller røde træsko i størrelse 22 ude i entréen, og der stod flere par af dem, eller flyverdragter, der hang på væggen, så vidste man, okay, der er mange børn til stede, lad mig komme væk. Eller hvis man så endte, var endt i Sachsen, og det kan du også bruge, altså nu er du selvfølgelig gift og skal have barn og sådan noget, men det er et trick. Så når man vågner ved siden af Kurt Thorsen, og man har armen rundt om Kurt Thorsen, og man tænker bare, oh, fuck, hvis jeg nu trækker armen til mig, så vågner han jo. Ja. Så skal man have den bedre bæverarm, så kan man simpelthen gnave armen af op ved skulderen, og så bare lade den ligge, så skridt. Altså, ja, vi ses. Ikke mere. Anders, vi skal ringe til en anden kære venneprogrammet. Jeg er ked af, kære lytter, at vi måtte smide Krasnik så hurtigt af linjen, og linjen ikke var særlig god, men han var altså i New York, og blev oprigtigt overrasket over, at Ny Alliance er... vi kan jo sige, at det her det er jo et valgprogram. Så vil jeg være Reimer Bo, og så vil du være ham der, Ask Akker, eller hvad han hedder, fra Nyhederne, som er DR Nyheders politiske kommentator. Kan du se, om der er flere, der har meldt ud af Ny Alliance? Kan du monitorere det, PT? Ja. Så ringer jeg op til Kasper imens. Det er fint. Så kigger jeg lige her. Nej. Nej, det er der ikke. Det er der ikke. Nej, det glæder mig at høre. Tror I, der kommer... Vi kommer til at se en fløjkrig i Ny Alliance? Er det en spørg? Det er et godt spørgsmål. Hvad siger du som vores... Ja, altså, de kan jo stille sig op over for hinanden. Alt er muligt. De to sidste, og så bare lidt Jørgens side. Det står skændes lidt der. Jeg tror, Anders. Hallo, er det Kasper? Ja. Ja. Kasper, det er dine bedste venner fra København. Ja. Anders Breinholt og Anders W. Bertelsen. Nej, er det rigtigt? Ja. Hej, Kasper. Ja. Oha. Ja, oha. Hva, gammel dreng? Kasper, hvor er jeg glad for, at vi har fået fat på dig. Ja. Og jeg bliver helt varm ind i på den rigtige måde, fordi det er fandme dejligt. Kasper, og det kan jeg godt fortælle for nye lyttere. Kasper deltog i Tillidsbingo for cirka et års tid siden her i programmet. Ja. Og det var simpelthen så dejligt en samtale, vi havde med Kasper. Så vi spurgte Kasper, om at ringe ham op i ny og ned. Kasper er landbrugselev. Har været elev ude på en gård med en større svinbesætning. Han er nu det andet uddannelsessted og i øjeblikket på landbrugsskole. Er det korrekt, Kasper, opresumeret? Jo. Hvordan går det med dig? Det går ud, mand. Ja. Hvad laver du? Selv jeg leger med min Cibolighter på værelse. Er det en ægte Cibolighter, eller er det en Z16? Det er fuldstændig ægte. Ja, okay. Anders Bertelsen kigger meget mærkeligt nu. Nå, det er lege. Det... Ja. Kunne du uddybe det? Wow, jeg sidder og tænder den på en cool måde. Nå. No. Okay, John Wayne, det er flot. Hvad er den mest cool måde at tænde sin Cibolighter på, Kasper? Ja, den mest cool måde, jeg kan. Ja. Det er, at du lige holder den i en hånd, og så nejen, der kører du lige op og snapper låget op, samtidig med, at du drejer på sten, så den tænder. Lynhurtigt. Prøv lige at gøre det, så man kan høre det. Ja, øjeblik. Så jeg sætter lige på medhør. Ja, det er fint. Er du klar? Ja. Ej, det er seks med bladret der. Hvad siger du til det? Jeg siger seks med det bladret, men der. Det er fandme godt gået der. Men en Z16, det var jo kopien. Så kunne man jo se nede i bunden, om der stod Z16. Ja, ellers der Cibo. Ja. Hvad koster han Cibo Lighter i dag? Jamen, jeg fik den her med indgravering for 700. Okay. Så har jeg sgu købt en Z16. Den har kostet 80. Men hvad er der indgraveret i den? Mine initialer. KPH. Sådan der. Hans Kongelige Højhed, KBH, du. Kasper, det er jo 14 dage siden, vi sidst snakkede sammen. Ja. Ja. Åh. Så det. Men så skulle du jo sådan set sige nu, ja, det er det. Og jeg har så mange interessante liv, historier fra mit liv at fortælle i radioen. Ja, det har jeg nok også. Nå, men hvad er det for nogle historier, min ven? Jamen, kunne jeg høre i torsdags, da jeg skulle til køreprøve? Ja! Gæt mig der. Du bestod? Nej. Du dumpede, lille fyr. Jamen, jeg bestod i dag. Nej, men tillykke. Og det er godt nok hurtigt, de kunne beramme en ny. Ja, ja. Ja. Men prøv lige... når man har forbindelser og alt muligt, jeg kender og sådan noget. Hvad dumpede du på? Ja, nej, men det var en ren og skær for sel. Jeg så en i bakspejl, og så trækker jeg ud fra en kantsten, og så måtte jeg med politibetjent der med en blød hat, du lige op og træde ud på dagen. Prøv lige at fortælle. Du møder til køreprøve om morgenen, om midt på dagen. Hvad tid? Ja. Ja. 11:30. Ja, tak. Og det er hvorhenne i Herning? Ja, ude i Industrikoncert. Ja. Og så ude mødes man derude, og så ude ved Volvo. Ja. Ja, og så hopper man ind, og så hilser du på kørelæreren, eller på sagkyndig. Ja, så siger han, kender du sådan en bil? Så stiller han noget spørgsmål. Ja. Og du starter bare, når du er klar. Ja. Så starter man, og så trækker man for tidligt ud fra kantsten, og så dummer man med det samme. Jamen, lille ven. Så du simpelthen bare sætter den i gear, så river du den ud, og så kører du ud, og så er det simpelthen nok til han. Det gider han ikke. Ja, lige præcis. Var det den samme kørelærer, du var hos i dag? Eller sagkyndig? Nej, det var en anden en. Nå. Og hvad fortæller om køreprøven i dag så? Det gik ikke 100%, som det skulle. Det er ikke det mindste. Ja. Hvad sagde kørelæreren umiddelbart i torsdags, efter du var dumpet efter at sidde i bilen i 10 sekunder? Han lod mig bare køre videre i 5 minutter. Nå, den sagkyndige? Ja. Hold da kæft. Har du noget, du vil spørge Kasper, Magnus? Jamen, jeg tænkte bare, var det ikke noget med, du var til gallafest i fredags? Ja, det er nemlig rigtigt. På skolen? Åh, for helvede. Ja, det var det, jeg tænkte. Ja. Hvad skete? Var det en god fest? Ja, efter en par flasker vin, og så en flaske mere, og en kan vodka slås ice, så var det udmærket. En kan slås ice? Vodka slås ice. Ja. Ja. Hvad tid møder man til fest? Så spiser I 3-4 retter inden? Ja, vi mødes med i det, da vi har sådan en bar på skole. Der mødtes vi lige en halv time før spisning, og lige fik en velkomstdrink, og gik og minglede lidt. Så skulle vi så op og ide. Og spise, Kasper? Ja, det var, ja, op og ide. Jamen, spise, men det vi skulle ikke, op og ide. Nej, det skulle ikke æde. Jamen, det kød, det er. Kæft, hvor meget at ringe. Nu skal jeg sidde og svine skolens mad til. Det plejer ellers at være helt udmærket, men det kød der, det her, de bare ramt. Var det svin? Nej, det var kvæg. Altså også kød. Ja, den er med på. Og nå, men så spiser det jo noget dårligt kød. Altså ikke forstået på den måde, I blev syge af det, men det var bare ikke... Jamen, det var udmærket tilberedt. Det var, de kunne da bare købe noget andet, i stedet for den her discount brasiliansk lortekvæg. Det var fyldt med stener og pis og lort. Så skulle du fandme tage et tøjer, der skal over. Men Kasper, den er svær at komme tilbage på, den der. Hvis du skulle vælge, hvilket noget kød for kvæg ville du servere, hvis du nu var du inviteret også på middag en dag? Hvilket undrer mig lidt, at vi ikke har fået den invitation, men okay. Så skulle det nok være nakkemørbra. Nakkemørbra? Ja, eller mørbra fra nakke. Ja, tak. Og hvorfor lige netop det stykke af kogen? Fordi at hvis du skal have kvægkød, så er det det bedste. Okay. Altså. Ja. Og det samme med svin. Ja. Det er også, det er også en mørbrad, og så er hjertet lige bedre. Det er simpelthen det bedste. Hjertet? Ja, og får aldrig hjertet i flødesovs. Nej, ikke siden jeg flyttede hjemmefra, i hvert fald, hvor man kunne slippe fra det. Ja. Du er underlig. Er jeg underlig? Jamen, det er noget af det bedste kød, du får for hunden menneske. Der er en muskel, der den skulle, eller det, den skulle gerne pumpe i hvert fald, lige indtil det siger, lige indtil det er færdig, ikke? Og ja. Den her okse hele sit liv, det er simpelthen så mør og læg, altså det forstår slet ikke i det lille hue. Åh, Kasper, jeg er virkelig varm inde i nu. Det er så dejligt at snakke med dig. Men Kasper, har du så været hjemme her siden vi snakkede sammen sidst? Ja, jeg var hjemme. Jeg kom hjem der på med om lørdag, så tror jeg, stadig her været hjemme med aften søndag. Ja. Og hvad er sket der i Thisted i weekend? Der har været jordskæld i fredags jo. Der var du så godt nok til gallafest. Men hvordan var det at komme hjem til Thisted og vide, der har været jordskæld? Var jordskæld? Ja, der har været jordskæld i Thisted. Ja, jeg skulle have noget hjem. Ja, men prøv at høre. Ja, skorstenen stod der endnu. Ja, men... Hvor er sket det store? Jamen, nu skal du høre. Nu går vi lige ind her, du ved. Det er faktisk Jyllandsposten, der skrev det. Nå. Nu skal jeg fortælle dig det. Yes, godt. Så skete det igen. Jordskæl i Danmark. Fredag eftermiddag rullede et mindre jordskæl hen over Vestjylland. Selvom jordskæl er noget, de fleste forbinder med andre steder. Du ligger artist, jo heller ikke i Vestjylland, vel, Carl? Slap af. Det er jo i Nordjylland. Det er en mærkelig fornemmelse. Vi sad i lænestolen og havde fødderne på gulvet, og kunne det mærkes meget tydeligt. Omkring 20 minutter senere skete noget tilsvarende, der igen føltes som en bølge, der hurtigt bevægede sig over gulvet, siger Jeff Bakker til Thisted Dagblad. Oplev jordskæl i Thy. Hvis man vil opleve jordskæl i Danmark, skal man flytte til Thy. Sådan lød opfordringen fra en af Danmarks førende forskere på området. Undergrunden i Thy er særlig følsom på grund af den geologiske sammensætning. Samtidig bliver den nordvestlige del af Danmark udsat for jordskæl lidt oftere. Jeg har sgu aldrig mærket noget. Nå, og du kom ikke hjem, og dine forældre sagde ikke, prøv at bedt dreng, der har kraften været jordskæl. Overhovedet ikke. Nå. Hvad snakkede I så om? Jamen, vi laver jo en kuppel hernede over skuret. Vi fatter ikke, hvad der skikker udenfor. Nej. Og så når vi kommer hjem i weekend, så vil man jo helst bare sove. Så bliver det heller lige set nyheder der. Kasper, Malou Aamund har forladt Ny Alliance. Hvad er din umiddelbare kommentar til det? Hvem? Malou Aamund. Malou? Ja. Malou? Ja. Det er sgu ham der, Bjørn. Hvad er det? Malou. Malou. Balou. Malou. Er det Balou, ja? Malou Aamund. Man kan sgu da have Malou. Jamen det kan man da godt, når man er en kvinde. Nej, for helvede. Nå. Så skulle hun da have været med at hjælpe med at lave Enhedslisten med sådan et navn. Men det er jo glæde dit borgerlige og Dansk Folkeparti-hjerte, min ven, at hun er gået over til at melde sig ind i Venstre. Så VK-blokken igen har 90 mandater. Mm. Hvis du ved, det ved du jo godt, hvad det betyder, Kasper. Ja. Ja. Nå, det går, min dreng. Vi skal jo også sådan set ud af den her samtale på en eller anden måde. Har du noget, du vil byde ind med til sidst? Når du spørger Anders W. Berlsen om? Nå. Jamen, W. Berlsen. Ja. Prøv lige at nævne noget. Jeg kan sgu ikke helt håbe ham. Jeg kan ikke sætte en ansigt på ham. Nej, men det er ham, der var med i taxa, der kørte med Nikolaj Steen og Jimmy Jørgensens kokain. Jamen tak, så det er længe siden. Anders, du var ikke med i landsbyen, vel? Nej. Nå. Nej. Hvad fanden har du så lavet egentlig? Ja, hvad fanden har jeg lavet? Har du set... Prøv lige at holde mund, og så bare lille ham snakke, så jeg kan høre hans stemmeholde, fordi du klæver godt nok mod ind over. Ja, det er flot. Tak skal du have. Du er selv kanin, mand. Kasper, er du der? Ja. Okay. Hvad siger du? Hjælper det? Tak, så det er for lang tid. Nu skal jeg lige sige lidt mere, fordi jeg ikke... Okay. Hvad skal jeg sige? Jeg kan fortælle dig, at der har skrevet her, at Mørbrand kommer ikke fra nakken. Hvad siger du til det? Hvad? Hvad sagde du? Jeg siger, at der er en, der har skrevet ind her, at Mørbrand kommer ikke fra nakken. Hold nu kæft. Det kommer fra inden ved rygvivl. Der er også rygvivler i nak, jo. Ja. Men ja, det må jeg nok give mig, ja, det kommer ned fra, længere ned fra, ja. Okay. Men hvem er det, der har skrevet sådan noget? Det er Camilla. Camilla hvem? Ja, det ved jeg ikke. Det er bare Camilla. Ja, no. Jamen, jeg kan sgu ikke lige høre, hvem du er. Det er også helt fint. Det gør sgu ikke så meget. Anders er i hvert fald god som medvært i programmet her. Det er vel også godt nok for dig, Kasper? Ja. Kasper, til sidst skal jeg bare høre. Hvad sidder du og griner af? Hvad? Jeg er ikke noget. Har du fundet et nyt Tibo-trick? Kan du lave musen efter osten, eller hvad den hedder, med jojo? Det er lidt det samme. Ja, Kasper, til sidst. Med ild. Hvordan gik det til galafesten, hvis vi snakker i forhold til det, som jeg tror, mange tænker på, når de er 18 år? Det er, jeg er til fest. Der er ikke kun mænd til stede, der er også kvinder til stede. Nå, ja, jeg ved godt, ja. Det gik jeg for snil, da. Nå. Nej. Okay. Kasper, må vi ringe igen til dig på fredag? Som vi jo plejer at gøre. Det er kun fordi, vi ikke har fået fat i dig sådan rigtigt. Ja. Ja, okay. Kasper, så tænkte jeg på, skal du køre hjem fra landbrugsskolen? Eller tager du toget stadig? Jamen, jeg har sgu af noget bil hernede nu. Men men det kan godt være, at så tager jeg tog til Struer, og så kommer min far og henter mig i Struer, og så får jeg lov at køre derfra, eller hvad? Nej, det er fandme en aftale. Ja. Kasper, du er på alle måder et dejligt menneske. Det så du også i går. Sagde jeg også det i går? Nej, det sagde hun også i går. Yes. Er det sådan en joke? Det var godt. Ja, det er en rigtig god. Den er skæner. Men det, vi ved jo bare, at det ikke passer, Kasper. Det sagde hun jo ikke i går. Nej, det er også det, der er 30. Ja, det er pisse 30. Men det vil vi altså gerne hjælpe dig med en dag. Så siger du bare til, det er derfor venner også er her, ikke? Yes. Kasper, have en dejlig dag. Vi snakkes ved på fredag. Ja, vi ses. Moin. Hej, Kasper. Moin. Hej. Anders, det var et nummer, som du har valgt, vi hørte her. Ja. Eller du har haft med. Hvad var det, vi hørte? Det var fra The Departed. Ja. Fantastisk film. Ja. Den var du ikke med i, vel? Den var jeg ikke med i, nej. Nej. Desværre. Hvis du kunne vælge en film, hvilken som helst film, der er lavet naturligvis. Ja. Med, du kunne ville være med i, hvad skulle det så være for en film? Og Godfather, tror jeg. Det ville være spændende at være med i. Og hvem skulle du være? Det ved jeg ikke. Bare jeg kunne stå i baggrunden, så var det fint. bare for at være med? Ja, bare for at være med. Ja, det er også. Bare lure lidt. Jeg har lige siddet og set alle tre. Ja. Dog ikke på samme døgn. Nej. Eller samme to døgn. Er, men, er du glad for træerne? Ja, det er jeg faktisk. Ja, det er jeg faktisk. Ja. Det er jeg sgu. Det er du ikke. Jo, altså jeg synes ikke, den er lige helt på højde med de andre. Men, nej, jeg synes faktisk, at toeren er den bedste. Ja, den er fantastisk. Ja, det er godt. Jeg kan huske, eller ikke kan huske, jeg vil gerne huske at sige, jeg ved, at TV2 News, som de dækker jo valget direkte i morgen tidlig fra klokken 6. Og det gør, det er jo selvfølgelig også på alle de her forskellige medieplatforme, vi har. Men jeg vil bare sige, at en af Danmarks, jeg beundrer ham virkelig, det er Poul Erik Skammelsen. Han er super duper, super duper duper verden, ja. Der skal sidde på super duper duper TV2 News og dække the super duper primary super duper Tuesday, ikke? Og det glæder jeg mig helt vildt til at se. Og jeg skal også høre P1 samtidig. Jeg skal høre P3, jeg skal høre P4, jeg skal høre det hele på en gang. Ikke? Ja. Men jeg tror, at det er Poul Erik Skammelsen, der er værd at stemme på det. Jeg ved også, Kim Bildsøe og dem, de laver Horisont på P1. Det er også værd at høre. Det er også superduper. Ja, det er superduper. Men hvis man skulle se det i fjernsynet, skulle det være der. Det er fra klokken 6 i morgen tidlig, kan man sige. Det er der, at de for alvor kommer ind. Ikke? Jeg sidder bare og leder. Det er der grund til, at jeg snakker meget nu. Det er, fordi jeg sidder og kigger efter noget andet. Et gammelt klip, jeg gerne vil spille, det var Supé. Ja. Ja. Men det kan vi bare ikke. Det skal jeg nok lige finde på den. Det finder de simpelthen. Det er bare et sjovt klip i forbindelse med det her. Men det skal jeg nok finde. Det er super. Altså det er en anden måde at sige super på. Ja. Og yes. Godt. Hvad har du fundet? Er det SOP? SOP? Ja, men SOP. Anders, hov. Ja. Ja, for sig. Det er for sig. Ja, for så. Ja, Lars Gottlieb Nielsen, storkredsformand i Nordsjælland, han har meldt sig ud. Han har meldt sig ud af Ny Alliance. Af Ny Alliance. Er der andre PT? Jeg kigger lige her. Nej, jeg kan ikke se nogen lige her. Nej. Bare lad mig, Peter. Er der andre? Er der nogle andre sms'er? Som... Nej, eller vi spiller et stykke musik, og så er vi tilbage om det. Det er bare det er et godt gammelt klip, som Anders og jeg, vi brugte for 2 år siden, som er også øret for TV2. Det vil gerne spille med. Her skal være et nummer, som du har valgt at tage med. Det var dog ikke helt i den her version, at vi først skulle høre det, Anders. Nej. Men du, det er den, vi har. Ja, det er Pink Floyd nemlig. Det er dejligt. Ja, det. Joao og nummer, der hedder Beautiful Lie. Det er en liveoptagelse fra onsdags, da han altså besøgte De Sorte Spejder. Hans album hedder Charmed and Strange, og det kan købes på enhver digital musik butik på internettet. Og så kan det altså købes i de danske pladebutikker fra på mandag. Køb det, køb det, køb det. Hvad siger du, Anders? Det er første gang, du hørte det. Ja, jeg synes, det var fuldstændig forrygende. Ja. Det må jeg sige. Meget, meget dejligt. Når du så sidder derhjemme og ser Vild med Is, ikke? Ja. Det er om fredagen. Ja. Så om lørdagen, der ser du anden dejlig underholdning. Der så jeg da Melodi Grand Prix. Det gjorde du nemlig. Ja. Og Anders, fortæl i dit Bertelshjem. Hvad gør I sådan lørdag der? Så kører du lidt godt ind. Laver lidt god mad. Ja. Til familien, ikke? Det er det. Ja. Så røg den over på DR1. Ja. Ja. Sidder dig og din kæreste, kone, kæreste? Hustru, ja. Hustru, undskyld. Sidder I hver jeres sted i sofaen, eller du sidder en stol, hun ligger i sofaen, eller? Lige for tiden sidder hun i en stol. Har I runnerjoggen sæt på? Nej, dog ikke. Nej. Okay. Nej. Men så sidder I der og skal se Melodi Grand Prix. Ja. Ja, det er hyggeligt, ikke? Det er så og hvad synes du om Grand Prix i år? Jamen, det var fint. Dejlig vejr, synes jeg. Ja. Der er jo stor kritik i Ekstra Bladet i dag. Kan du lige kort opsummere, hvad kritikken går på? Det er under læsebrevssiderne. Jamen, de synes jo, at det var forfærdeligt med de værter. Det synes jeg jo ikke. Jeg synes, det var nogle dejlige værter. Mm. Sådan skal det være. Ja. Unge, friske kræfter. Camillas tøj, hvad synes du om det? Skønt. Ja. Jeg kunne godt lide det. Der var mange, der ikke kunne lide det også. Ja, hvad med dig? Jeg synes, Camilla så brændt godt ud. Ja. Og Adam var måske lidt for dugnakket. Han kunne godt lige få et ret ryg, men han var måske lidt dugnakket. Men ellers var han rigtig god. Ja. Ej, jeg synes, de var skide gode. Og jeg synes det, og det mener jeg, og det skal jeg selvfølgelig også sige, da jeg arbejder sammen med både Adam og Camilla, ikke, til daglig. Men jeg synes, de var pisse gode. Ja. Og det er godt, at der skal, i hvert fald det er fornyelsen i det. Ja. Fordi man har også prøvet at forny musikken. Det er jo så, man lavede i stemmesædet hjemme med jer. Nej, det gjorde vi dog ikke. Ja. Nej. Hvem skulle have vundet? Var det en rigtig vinder? Altså, nu var jeg jo ret vild med det der wildcard, der kom ind. Ham som var nummer 9, jeg kan ikke huske, P4's wildcard, ja, du er også lidt oppe i alderen nu efter. Det er jo det. Ja, du er tosset med P4's wildcard, det var ham med Motown-sangen, ikke? Lasse hed han. Ja, Lasse, det kunne jeg meget godt lide. Ja. Ja. Synes jeg var meget fint. Ja. Men ellers tror jeg, at det er fint. Jeg kunne godt lide færgerokkerne, de skulle have vundet, følge mig. Det var også dejligt fornyende, synes jeg. Så bliver det jo pointtid. Det er lidt ligesom, en ting med Grand Prix, synes jeg, personligt, det er, at så i pausen, imens stemmerne bliver talt op, så skal der altid være det musikalske underholdning. Og der vil jeg sige, og det ligger man det stadig lidt for meget under på, eller under i dansk fjernsyn, og måske også lidt i radioen, det er, vi vil godt spille den nye single, siger artisten så, ikke? Ja. I stedet for at spille måske det største hit, personen har lavet. Og det er ikke noget, når man Anna David, men så kommer hun ind med et meget, meget stille nummer. Det var vel måske et halvt medley, fordi så går den over et eller andet nummer, der hedder Chill, som er der gang i. Det var med 3.000 mennesker i en sportshal i Horsens, vil jeg måske gerne have noget med gang i, men hun havde jo lavet et stille nummer. Så var der ham der, den anden, jeg ikke husker bedre. Han startede også med et stille nummer, ikke? Ja. Der kunne det være meget godt, hvis der var lidt gang i den. Ja. Nå, men så bliver det jo stemmetid. Det bliver spændende, ikke? Er det ikke rigtigt? Der bliver det spændende. Ja. Hvad kommer der til at ske? Nå, men jeg må faktisk sige, altså... Men først var jeg sådan lidt... Altså, det var jo fint. Jeg synes, de er optrådt så fint alle sammen. Og så tænkte jeg bare, hvorfor havde Amin så vandt at optræde på den måde, tænkte jeg. Ja, jeg snakker om sang nummer 3, Luciano, ikke? Jo, ja, præcis. For dem, som ikke kan huske den, så vil jeg, må jeg spille et klip? Ja, det må du gerne. Det er jo dit indslag, Arves, der. Nej, det er vores. Ja, det er vores indslag. Ja. Men jeg spiller det klip. Anders, skal du huske mig på, at jeg lige skal på Billetnet og bestille billetter til Olsenbanden om lidt? Eller efter programmet? Bare husk mig på det. Ja. Nå, nej, men det var bare, fordi jeg undrede mig sådan over fremførelsen, hvor jeg sådan tænkte, hvordan var man kommet frem til at lave det på den måde? Det var det spektakulære show, du snakker om, ikke? Som fulgte Amins optræden. Altså, det var jo kraftet med, undskyld jeg banner, en fontæne af show. Det er det, du... eller hvad? Undskyld, der røg jeg helt ud. Hvad siger du der? Det er altså optræden. Fortæl, hvad er det? Det var bare, fordi jeg sad og undrede mig, og tænkte, hvorfor har man valgt at gå ind og stå bumstille? Overhovedet ikke røre sig. Lige på nær øjnene. Og så sad jeg længe og prøvede at analysere, hvorfor. Mm-hmm. Og der må man jo nok komme frem til, at han har siddet der med sin medkomponist og tænkt, okay, jeg har den vigtigste tekst. Og hvis den skal frem, så skal jeg stå helt stille, så teksten hænger ud i luften. Ja. Og så til allersidst vælger jeg så at løfte armene stille og roligt. Bang, så er den der. Men, nej. Det virkede bare ikke. Det gik ikke. Pisse irriterende, at det ikke virkede, fordi det var ikke mange stemmer, han fik, desværre. Ja, ikke på det. Det gjorde han ikke. Amin var jo ikke med til generalprøven. Det er sådan, når man laver fjernsynsshow, så holder man jo en generalprøve inden for at se, om alt virker, og kameragange, og nu skal man huske at filme fra højre side der, når det er den, og venstre side, og hvor kommer danserne ind. Eller. Når Amin løfter armene, så skal vi have kranerne ind over, sådan, så det bliver et stort flot view ud over Horsens og sådan noget, eller ud over Forum Horsens, ikke? Ja. Men der kunne han ikke komme, jo. Nej. Og du har været inde og følge debatten på internettet, ved jeg. Ja, jeg var lige inde og sidde og læse nogle. Altså, der er mange, der synes, det er simpelthen for dårligt, ja, at han ikke kom der. Og så er der også mange, der synes, at det er helt fint. Og så er der en, der skriver, at at hvad det er for noget pis med, at han ikke kan synge. Fordi Pavarotti ville jo nok ikke have været venner med ham, hvis han ikke kunne synge. Nej. Så der synes hun lige, at de skal slappe lidt af. Der skal de lige slappe lidt af, ja, på den konto. Ja. Men men ellers så er der utilfreds. Der er mange, der ikke synes, det er professionelt at komme 2 timer før. Ja. Vil du melde ind med noget der? Det er sådan, at redaktionen har det omkring Anders og jeg her på programmet. Altså ikke, at vi ikke videre. Godt. Vi tager lige 20 sekunders pause. Det er musikken. Det er det sidste stykke musik, vi spiller i programmet i dag, kan man sige. Fordi så går vi direkte i tillidsbingo mode. Vi tager lige 20 sekunder. Det her ned under her, ikke, Anders? Det her musik. Ja. Du ser helt opgivet ud, det skal du ikke. Nej, det er fint, jeg tænker op. Hvad hedder det? Det betyder, at vi skal spille tillidsbingo. Det er jo vores lille quizleg. Vi når kun at få en igennem, men det er hurtigt. For jeg ved, der er nogen, der sidder derude. Udover de godt vil vinde en sort spejde t-shirt, så sidder de også og tænker, okay, nu, hvis jeg skal være med i tillidsbingo, jeg har måske ikke tur at ringe ind ellers. Så skal det være i dag, hvor Anders Bertelsen, han er medvært i et sort spejde. Hvorfor sidder du ryster på hovedet? Ikke noget. Er der nogen, der har skrevet en sms om, at nej? Nej, der står bare her, han gjorde det, som mesteren ville have gjort det. That's it. Ja, den er sgu også svær at stikke. Altså, Amin gjorde det. Præcis, den er god. 70-23 ringer man, når man mener, man har tillidsbingo. Så husker man at sige tillidsbingo som det aller første, når man kommer igennem. Og Anders, vil du ikke være sød at læse numrene op? Ja. Jo. Det du gør, du finder bare på nogle numre, og så siger du. Og det er jo nummer mellem 91, som Anders Bertelsen nu vil læse op. Værsgo, det første nummer er... Det første nummer er 41. 41 er det første nummer. 41. 70-23 ringer. Det næste nummer er? Næste nummer er 15. 15. Sådan der. Ja, næste nummer. 56. 56. Hallo? Tillidsbingo. Ah, men hvor er det fantastisk. Og tillykke. Tak. Hvem taler vi med? Det er Henriette. Goddag, Henriette, og velkommen til programmet. Hej, Henriette. Tak. Tak. Hej. Henriette, du er jo gennem i tillidsbingo, og du har vundet de sorte spejder t-shirt. Det lyder dejligt. Ja. Henriette, må jeg spørge dig om noget? Ja. Hvor ringer du fra? Jeg ringer lige nu fra hovedbiblioteket. Nå, det er derfor også, du taler lidt sagte. Ja, fordi ja, jeg lige får arbejde, jeg er bogopsætter. Men Henriette, det er jo, hvis der skal være en rangorden inden for bogopsættere, så må det vel være... Ej, der er det Kongelige Bibliotek, er det over, eller Hovedbibliotek? Hvad er du? Jeg tror... Jeg er nede i børneafdelingen, så jeg tror, at jeg er nok nederst i rangorden. Du er nederst i rangorden, ja. Ja. Henriette, men bogopsætter er godt job, ikke? Og det er meget godt. Ja. Jeg læser også til lærer, så det er sådan bare lidt... Okay, det er fritidsjob. Det er stedet for at gå med aviser, kan man sige. Ja, det kan man godt sige. Ja. Henriette, hvornår er du færdig som lærer? Det er om 2,5 år. Og har du været i praktik nu? Jeg har været i 2 praktikker. Okay, og hvor har du været henne? Jeg har været i Fredensborg og på Vesterbro. Og der må vel være en vis forskel på folks snotunger. Ja, undskyld mig. Altså, i Fredensborg er de jo meget forkælede og meget Og så i København, der er de nogle rigtig rotte unger, ikke? Jo, det kan man godt sige. Lidt. Hvor vil du helst være lærer henne, hvis du kunne? I København. Hvorfor? Det synes jeg er spændende. Henriette, jeg ved, at Anders Bertelsen, som jo er medværende i dag, han godt vil spørge dig om noget, eller bidrage med noget til samtalen. Fordi... Ja. Er det ikke rigtigt, Anders? Ja, jeg sad lige og... Jamen, hvad var det, du sad og lavede? Jamen, jeg sad lige og kiggede her. Ja? Det var bare, fordi en, der havde skrevet, at hun må være stærk, når hun er en bogholder. Og det synes jeg heller ikke, hun sagde. Så hun ikke bogopsætter. Bogopsætter, jo. Ja. Jo. Det synes jeg er fint. Ja. Kunne du tænke dig at have været bogholder, hvis det var, Henriette, en dag? Det kunne det godt være. Ja. Måske ikke så lang tid. Vi skal desværre have nyheder om et minut, eller ikke desværre, fordi det er jo godt, vi også har nyheder, men vi skal desværre til at lukke samtalen af, og jeg er ked af, at den var så kort, men Henriette, du har vundet en de sorte spejle t-shirt. Det lyder godt. Har du en kæreste? Ja, det har jeg. Så har han også vundet en t-shirt. Det bliver han glad for. Og Henriette, det du skal gøre, det er, at du skal skrive en e-mail til satansyngel@dr.dk. Ja. Og i emnefeltet, der skal Henriette skrive hvad, Anders? Der skal hun skrive, som mesteren ville have gjort det. Som mesteren ville have gjort det. Okay. Henriette, hvordan kan du egentlig gå på et bibliotek og høre radio, uden at der er nogen, der går... Yeah. Det er fordi, jeg hører på min telefon. Ah. Og så har jeg dem... Jeg behøver ikke at... Jeg skal ikke snakke med nogen, jeg skal bare sætte bøger på plads. Så du er den mærkelige tal- eller ordmongolen, eller... Nej, det må man ikke sige, for der er nogen, der skriver nemlig. Nej, man skal ikke gøre grin med mongoler. Du er hende lidt mærkelig autist, eller hende, der render rundt dernede, bare snakker med sig selv og synger med, og folk ved ikke, du hører og radio. Og griner lidt og sådan noget, ja. Henriette, have en rigtig god dag, og tak fordi du ringede. I lige måde. Tak. Ja, det var sådan lidt. Hej. Hej. Hej. Anders Bertelsen, tusind tak, fordi du kom. Ja, det var en fornøjelse. Det var en fornøjelse. Ja. I morgen er Mette Vibe Utzon, min medvært her i studiet. Dagens udsendelse kan hentes som en podcast på DR.dk/spejder inden kl. 18. Nu er der P3 nyheder, klokken er 16.